Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Dymisja w dolnośląskiej policji w związku ze sprawą śmierci Igora Stachowiaka. Donald Trump w Izraelu, prezydent USA, wzywa do współpracy na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. W serwisie też nowa inicjatywa Poczty Polskiej. Centrum wideokodowania przesyłek rusza w Radomiu. Utrata zaufania i niedopełnienie obowiązków to powody dymisji kierownictwa dolnośląskiej policji. Stanowiska stracili komendant wojewódzkiej policji we Wrocławiu oraz jego zastępca nadzorujący pion prewencji. Zdymisjonowani zostali także komendant miejskiej policji pełniący obowiązki szefa wrocławskich policjantów. Decyzje personalne ministra spraw wewnętrznych są konsekwencją kontroli prowadzonej w dolnośląskiej komendzie w związku ze śmiercią Igora Stachowiaka rok temu. 25-latek został zatrzymany 15 maja na rynku. W komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Kilka dni temu jedna z komercyjnych telewizji pokazała zdjęcia, na których widać, jak Igor Stachowiak jest przesłuchiwany w toalecie przy zgaszonym świetle. Leży na podłodze z dłońmi skutymi kajdankami i jest rażony paralizatorem. Wczoraj szef MSWiA zażądał zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który użył paralizatora. Niezależny samorządny związek zawodowy policjantów uważa, że policjant nie powinien być zwalniany pod wpływem mediów. Jak przekonuje Rafał Jankowski z biura prasowego zarządu związku NSZZ Policjantów, nie broni funkcjonariuszy przekraczających swoje uprawnienia, ale domaga się szybszego wyjaśnienia tego typu spraw. Jeżeli ktoś badał tę sprawę i nie znalazł w niej dowodów winy ludzi, którzy przeprowadzali tę interwencję, a teraz po roku okazuje się, że te dowody są, no to dopiero powinno to budzić wątpliwości, kto i dlaczego tak przeprowadził to postępowanie. Ta sprawa uderzyła bardzo w wizerunek policji. Ta sprawa powinna być dawno wyjaśniona. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich mówi wprost o torturach, których dopuścili się policjanci. Krzysztof Olkowicz stwierdził, że paralizator powinien być używany także przez policję do ochrony osobistej. Tymczasem we Wrocławiu wykorzystano go do wymuszenia zeznań. Takie użycie paralizatora powodowało ból, cierpienie, a wszystko to razem to nic innego jak tortury. Z danych Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że rocznie trafia do niego około 800 skarg na działalność policji. W latach 2008-15 sądy skazały 33 funkcjonariuszy za stosowanie przemocy czy znęcanie się nad przesłuchiwanymi. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Stanów Zjednoczonych z wizytą w Izraelu. Na lotnisku w Tel Awiwie powitali go izraelski prezydent i premier. Szef rządu Benjamin Netanyahu wyraził przekonanie, że wizyta Trumpa będzie kamieniem milowym na drodze do pojednania i pokoju. Amerykański przywódca oświadczył, że chce utrwalić nierozerwalny sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Dodał, że oba państwa powinny teraz współpracować na rzecz Bliskiego Wschodu, wolnego od przemocy i terroryzmu. Donald Trump dodał, że jego spotkania z przywódcami krajów muzułmańskich dają nowe podstawy do nadziei. Mamy przed sobą rzadką okazję, by przynieść temu regionowi i jego mieszkańcom bezpieczeństwo, stabilność i pokój. Zwalczyć terroryzm i stworzyć przyszłość opartą na współpracy, dobrobycie i pokoju. Możemy to jednak osiągnąć tylko pracując razem. Nie ma innej drogi. Podczas dwudniowej wizyty w Izraelu i na terytoriach palestyńskich Trump będzie rozmawiał z Netanyahu w Jerozolimie i z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem w Betlejem na zachodnim brzegu Jordanu. Centrum wideokodowania przesyłek Poczty Polskiej, które obsługiwać będzie cały kraj, uruchomiono w Radomiu. Nowoczesne technologie zapewnić mają sprawną, bezpieczną i terminową obsługę klientów. Zdaniem prezesa Poczty Polskiej Przemysława Sypniewskiego to ważny i potrzebny projekt, bo dzięki niemu firma poprawi jakość świadczonych usług. Wideokodowanie pozwoli zidentyfikować i dostarczyć list, który na przykład ma błąd w adresie. Już w tej chwili 5 miejsc pracy jest, docelowo w przeciągu roku będzie do 40 miejsc pracy i docelowo tu będzie jedna z istotnych elementów naszej podstawowej działalności. Ta działalność nazywa się wideokodowaniem, jest ona istotna w procesie logistycznym Poczty Polskiej i Radom będzie centrum dla całej Poczty Polskiej w Polsce. Szacuje się, że takich operacji dokonywać się będzie około 3 milionów miesięcznie. I jeszcze wiosenne porządki w krakowskim zoo. Niedawno do nowej woliery, czyli klatki na świeżym powietrzu, zostały przeniesione egzotyczne ptaki, ibisy i wężęchy. Ptaki w wolierach mają możliwość swobodnego lotu, co jest istotne tutaj przy ich rozmnażaniu się, no i przy komforcie też dla tych ptaków to ma spore znaczenie. Dlatego tutaj czują się dobrze. Już porobiliśmy im takie delikatne prowokacje gniazdowe. Jedno gniazdo zbudowały sobie same. Też mamy nadzieję, że może jakieś lęgi tutaj się pojawią też w tej wolierze. Mówił Jerzy Pieruk z krakowskiego zoo. Jeszcze przed wakacjami na nowo wybudowany wybieg zostaną przeniesione jaguary i lwy azjatyckie. Ich nowe lokum będzie urządzone tak, by jak najbardziej przypominało ich naturalne środowisko. Na miejscu klatek, w których wcześniej mieszkały, zostaną zbudowane wybiegi dla małp. To był serwis Trójki. Przeważnie słonecznie, tylko na południu i wschodzie więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dalej! I raz, i dwa, i trzy. Lenuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup sokowirówkę Philips z możliwością wyboru konsystencji soku oraz funkcją czyszczenia w minutę za 899 zł, a otrzymasz do 50 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Witaj, mistrzu kierowania budżetem, który nawet wydając oszczędza. Zatankuj przynajmniej 20 litrów paliwa na stacjach BP i zyskaj aż do 8% zniżki na zakupy w MediaMarkt. Promocja trwa do 31 maja. BP. Kierujemy się Tobą. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i do problemy z zasypianiem. Brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? Ostatnie 3 dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A ty masz już plany na lato? Nicea, Londyn, Mediolan, a może Wilno? Polskie linie lotnicze LOT zapraszają na wakacje do europejskich miast. Ceny last minute już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest 15.08. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Godzina wychowawcza. Dziś w godzinie wychowawczej między innymi o tym, jak rozgryźć nastolatka. Okres dojrzewania jest dużym wyzwaniem dla rodzica, ale przede wszystkim to niezwykle trudny okres dla młodego człowieka. U nas pomocna dłoń specjalisty w osobie psycholog wychowawczej. Moim gościem będzie dr Aleksandra Piotrowska. To w drugiej części audycji. Wcześniej trójkowy tata 2.0, czyli Krystian Hanke. Dziś bardzo majowo. A już za chwilę razem z moim pierwszym gościem opowiemy Państwu o niezwykle ciekawym projekcie. Od jakiegoś czasu powstaje wyjątkowe czasopismo dla dziewcząt. Polecam szczególnej uwadze nauczycielom i rodzicom, również chłopców. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play it romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth. truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Teraz przeniesiemy się w kosmos, a w kosmos zabierze nas Joanna Woźniczko-Czeczot. Dzień dobry. Dzień dobry. Wicenaczelna dwumiesięcznika Kosmos, autorska książki Macierzyństwo Nonfiction, ale w sprawie kosmosu właśnie spotykamy się teraz. Ja tak już trochę na wyrost może, albo w nadziei powiedziałam, że jesteś już wicenaczelną dwumiesięcznika Kosmos. No jesteś, bo pracujecie nad tym dwumiesięcznikiem, natomiast jego jeszcze nie ma. Tak, o tyle jest to usprawiedliwione, że prace nad miesięcznikiem trwają w zasadzie od września ubiegłego roku, więc już i zespół zdążył okrzepnąć i makieta już jest utworzona i trwają prace nad tekstami, ale rzeczywiście marzymy, żeby pismo ujrzało światło dzienne w październiku tego roku. To jest pismo dla wszystkich dziewczyn i reszty świata. Napisałyśmy tak dlatego, że mamy nadzieję, że to, co te treści, które będą tam zaoferowane, zaciekawią nie tylko dziewczynki, ale robimy dwumiesięczny głównie z myślą o dziewczynkach, po to, żeby im pokazać, że jest przed nimi naprawdę kosmos możliwości, że jest cały wszechświat, którym mogą się zaciekawić. I taka koncepcja też odpowiada na ich zainteresowania. Same mamy córki i widzimy, że one się naprawdę ciekawią najróżniejszymi rzeczami i często są konfrontowane z tym, że niektóre sprawy są nie dla dziewczyn, co wydaje mi się zupełnie jakby nieuzasadnione i nieusprawiedliwione wobec tego ogromu ich pasji i zaciekawień. Ciekawości. Czyli tworzycie czasopismo dla swoich córek, ponieważ takiego brak na rynku? Mamy nadzieję, że to pismo będzie nie tylko dla naszych córek, ale ponieważ większość z nas ma córki, to widzimy, że jest ogromna potrzeba. Większość tego, co w tej chwili można znaleźć na półkach z prasą dziecięcą, to są takie gazetki, jakby dodatki do gadżetów. Najważniejszy jest tam gadżet niż samo pisemko. Może krzywdząca jest to słowo pisemko, bo rzeczywiście te gazety mają swoją treść, ale też jak się wczyta w tę treść, to jest to bardzo zasmucające. No dlatego, ręce ci opadły. Tak, opadły mi ręce, to prawda, tego nie widać, ale moje dzieci, ja mam i córeczkę, i synka, więc kupujemy tego sporo, bo też chcemy obcować na rynku prasy i uczyć dzieci tego, że dla nich także są gazety. I czasami jestem naprawdę zrozpaczona tym, jak złą polszczyzną są napisane gazetki dla dzieci, jak jakieś ograniczające treści serwują i też często są w ogóle oderwane od rzeczywistości. To, że wiele z tych pisemek to są takie jakby dodatki o bajkach. Trochę gadżet marketingowy, ja mam wrażenie, bo to jest dodatek do właśnie bajek, filmów animowanych, albo do wręcz produktów, które należy sprzedać też przy pomocy takich pism. I tak się właśnie dzieje. I nie negowałabym tego, że takie pisma są potrzebne, bo wiemy też, że nasze dziewczynki uwielbiają niektóre z tych bajek i filmów i chcą mieć wiele z tych gadżetów. Nie negowałabym tego, gdyby była alternatywa. Jest pismo Świerszczyk. Bardzo się uśmiechamy do pisma Świerszczyk. Bardzo je szanujemy i lubimy. I kłaniamy serdecznie. Dla dziewczynek troszkę starszych, czyli w wieku wczesnoszkolnym 7, 10, 11, takiej oferty po prostu nie mogłyśmy znaleźć. Nie znalazłyśmy pisma, które by traktowało te czytelniczki poważnie, więc postanowiłyśmy same takie pismo stworzyć. No dobrze, postanowiłyśmy. Jest was duże grono profesjonalistek, bo zespół, który tworzy kosmos, to są osoby, które naprawdę wiedzą, co robią. to grono tak naprawdę jest jeszcze większe niż można o nim przeczytać na przykład na stronie Polak Potrafi, gdzie zbieramy obecnie pieniądze na start tego pisma i na stronie naszej fundacji, bo założyłyśmy fundację Kosmos po to, żeby ona stała się wydawcą magazynu Kosmos dla dziewczynek. W tym gronie fundatorek jest 9 kobiet i są to zarówno dziennikarki, redaktorki z dużym doświadczeniem, jak i osoby zajmujące się biznesem, finansami, specjalistka od marketingu, jest specjalistka od gier szkoleniowych, są osoby związane z NGO-sami, z trzecim sektorem. Także rzeczywiście zebrała się taka różnorodna bardzo ekipa, którą naprawdę połączyła jedna wspólna idea, a jak mówię, że ta ekipa jest większa, to mogę powiedzieć, że cała ta inicjatywa się narodziła na portalu społecznościowym właśnie we wrześniu ubiegłego roku i już samo to jest dla mnie dość niesamowite, że ze świata wirtualnego inicjatywa przeniosła się do świata realnego. Mit założycielski jest taki, że jedna z tego grona inicjatorek napisała artykuł o piśmie Kazu, które powstało w Stanach Zjednoczonych. Pismo Kazu dla dziewcząt założyła matka, do której córeczka kiedyś przyszła z przedszkola i powiedziała: mamo, czy ty wiesz, że Kosmos jest tylko dla chłopaków? I wtedy ta matka bardzo się zasmuciła, jako żywo nie chciała, żeby jej córka właśnie zyskała przeświadczenie, że coś jest tylko dla chłopaków. Żeby coś ograniczało jej marzenia. Żeby coś ograniczało jej marzenia. Dlatego ta dziennikarka stworzyła pismo Kazu w Stanach Zjednoczonych, a my jak przeczytałyśmy o tym, to zachwyciłyśmy się. Dlatego powstało spontaniczne hasło, to zróbmy to w Polsce i nie chciałyśmy robić amerykańskiego Kazu, tylko trzymać się polskich realiów. Dlatego nazwa Kosmos początkowo robocza przylgnęła do nas i w tej grupie jest ponad 100 osób. I wiemy, że w momencie, kiedy brakuje nam jakiegoś specjalisty czy jakiegoś know-how w danej dziedzinie, bo tworzenie pisma to jest, jak się okazuje, wielka praca i bardzo złożona, to odzywamy się do tej grupy i znajdujemy pomoc, wsparcie, odzew, co jest naprawdę wspaniałe. To jest taka mikrospołeczność Kosmosu. To jeszcze jedno pytanie. Co czytałaś, jak byłaś dziewczynką? Jeśli chodzi o prasę. Tak jest. Ja pamiętam czytanie Filipinki. To piękne wspomnienie również moje. Filipinka była kultowym pismem chyba dla całego pokolenia dziewcząt w Polsce. Wielka szkoda, że już nie istnieje. Ona była pismem dla starszych dziewcząt, dla nastolatek, ale też tak aspiracyjnie była podczytywana przez te młodsze, które już chciały się poczuć właśnie nastolatkami. I to, co było wspaniałe w Filipince, to to, że ona właśnie traktowała czytelniczki z ogromnym szacunkiem, z powagą, nie infantylizowała ich, dawała dużo poczucia humoru, ale też takie wartościowe, merytorycznie teksty. Z tego wzoru chcemy czerpać. To też chcemy dawać dziewczynkom, ponieważ my mówimy do młodszych dzieci, to planujemy, żeby te treści ubierać w bardzo atrakcyjną formę. Mamy wspaniałe graficzki w zespole, które już też nawiązują współpracę z ilustratorami, których ja podziwiam i kocham i strasznie się cieszę, że chcą dla nas rysować, ale one też wymyślają infografiki. Dużo będzie takich poważnych treści, będzie podanych w formie czy to gier, czy labiryntów, czy jakiejś właśnie rozbudowanej infografiki, w której czytelniczka może coś dorysowywać, może podążać śladami różnych kulek czy innych bąbelków. Chcemy brać z takich naszych wzorców, ideałów to poważne podejście i to, że się daje dzieciom przemyślane treści. Natomiast forma też musi być zabawowa i po prostu fajna, atrakcyjna. Powiedziałaś, że gdzieś tam oczywiście robicie to dla swoich córek. Czy one też są albo będą pierwszymi testerkami? Tak, one już są pierwszymi testerkami i też one nam pokazują, że rzeczywiście ta potrzeba istnieje. Na przykład moja córka ostatnio wróciła ze szkoły i powiedziała, że się kłóciła z chłopakami na angielskim, kiedy uczyli się kolorów po angielsku i chłopcy jej mówili, że różowy jest dla dziewczyn, a ona się upierała, że nie, aż w końcu użyła argumentu, że wszystkie kolory są i dla chłopaków, i dla dziewczyn i moja mama będzie pisać o tym gazetę. I to ich dopiero przekonało. Więc to mi też pokazuje, że w świecie, kiedy mamy dużo wątpliwości co do mediów, jest taki obszar, w którym takie pismo może zrobić coś dobrego. Ja pytam Helenki regularnie, czy to by było dla niej ciekawe. Sprawdzam, kiedy jej oczy rozbłysną, więc na pewno oprócz tego, że mamy te nasze testerki w domu, to będziemy chciały robić badania fokusowe na takim numerze zerowym, bo też liczymy się z tym, że robimy pismo dla dzieci pierwszy raz w życiu i że wiele pomysłów, które nam się wydają fajne i u nas wywołują efekt wow, mogą się nie spodziewać dziewczynkom, więc tutaj z wielką pokorą się odnosimy do naszych czytelniczek i będziemy je prosiły o informację zwrotną. Twoja córka Helena powiedziała, że wszystkie kolory są dla wszystkich, i dla chłopców, i dla dziewczynek. Czy kosmos będzie również dla chłopców? Kosmos jest dla reszty świata też, więc ja, pisząc też ten kosmos, my używamy formy rodzaju żeńskiego, zwracając się w artykułach do czytelniczek, ale pisząc mam takie wrażenie, że właściwie tam nie ma takich tematów, które byłyby z kolei tylko dla dziewczyn. Mam nadzieję, że w tej reszcie świata będą i koledzy, i bracia, starsi, młodsi. To kiedy pierwszy numer, jeśli się uda? Jeśli się uda, pierwszy numer w październiku. A co zrobić, żeby się udało? Można wesprzeć nas na portalu Polak Potrafi, wpłacić pieniądze na Fundację Kosmos. Ja trochę z zakłopotaniem mówię o tej zbiórce, ale to też jest tak, że my same nie zdawałyśmy sobie sprawy, ile kosztuje wydanie dobrego pisma na ładnym papierze, bo to, że chcemy traktować dziewczynki poważnie, też się przejawia w tym, że chcemy im dać naprawdę dobrą jakość, że chcemy też kształtować ich wzorce estetyczne, naprawdę współpracować z dobrymi dziennikarzami i autorami. Ja absolutnie nie mam takiego myślenia, że dla dzieci to można napisać cokolwiek i one i tak to łykną. Wręcz przeciwnie, mierzymy się teraz z tym, że pisanie dla dzieci jest wręcz nawet trudniejsze niż dla dorosłych, bo trzeba bardzo dobrze zrozumieć, o czym się pisze, bardzo dobrze przemyśleć, co się chce im przekazać i znaleźć język odpowiedni, który by nie infantylizował, nie udawał, że ja też jestem dziewczynką, bo już jestem panią. Do tego potrzeba naprawdę utalentowanych ludzi, którym też trzeba zapłacić, ale sam druk kosztuje, sam papier kosztuje, więc mierzymy się z tym, że to są ogromne koszty, dlatego szukamy partnerów dla naszej fundacji. Myśmy się zorientowały, że idąc takimi stricte biznesowymi kanałami, po prostu nie zdołamy utrzymać pisma o tak wysokim standardzie. Dlatego Fundacja Kosmos będzie prowadziła też warsztaty dla dziewczynek i będzie też takim think tankiem, wokół którego mamy nadzieję zgromadzić ekspertów od dziewczyńskości. To jest takie pojęcie, które chciałybyśmy promować, które właśnie tak w otwarty sposób pozwala myśleć o dziewczynkach. A cały kosmos dla dziewczynek i reszty świata w październiku? Dzień Dziewczynki, tak? W październiku Międzynarodowy Dzień Dziewczynki, dlatego między innymi w naszym piśmie przygotujemy taki dział spotkanie z dziewczynkami z różnych krajów świata. Wychodzimy z założenia, że ludzie kochają czytać o innych ludziach i dzieci też mają coś takiego, więc chcemy też, żeby nasze dziewczynki mogły poznać swoje rówieśniczki, które żyją, a to na Syberii, a to gdzieś w Afryce. Idea tego pisma jest taka, żeby przybliżać ten świat i pokazywać go według formuły non-fiction dla dzieci. Znaczy, naprawdę uważamy, że dobrze napisany, fajnie napisany reportaż czy ciekawie napisany wywiad to jest coś, co dziecko może strawić. Ja nigdy nie zapomnę, jak moja córka, która się pasjonuje małpami, natrafiła właściwie za moim pośrednictwem, zobaczyła, że jest wywiad z Jane Goodall w Wysokich Obcasach. Musiałam ten wywiad jej czytać ze 4 razy, ona jeszcze wtedy nie umiała czytać. Więc to pokazuje, że jeżeli naprawdę coś dziecko zaciekawi, to ono jest w stanie poważną formę przyswoić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Będziemy zatem kibicować, obserwować i ja mam nadzieję spotkać się przy okazji pierwszego numeru w Dzień Dziewczynki. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy. Joanna Woźniczko-Czeczot była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. The way your hands took me with it, and I will never, I'll never hesitate. Because ooh, you broke me in two like a lightning bolt hits the sea. You cut deep down in me, and you'll never have a thing to prove. Because ooh. When you felt the ground move beneath you, it doubled the rhythm. To trójka, 25 minut po trzeciej. Z ostatniej chwili. Nie żyje Zbigniew Wodecki, artysta zmarł w szpitalu. Takie informacje przekazano na jego stronie internetowej. Zbigniew Wodecki miał 67 lat, trafił do szpitala z powodów problemów z sercem. Tam przeszedł operację wszczepienia bypassów, po której nastąpiły komplikacje. W ich wyniku Zbigniew Wodecki doznał udaru. Niestety artysty nie udało się uratować. W serwisach Trójki po południu będziemy zbierali wspomnienia o Zbigniewie Wodeckim. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Trójka jest punktualnie w pół do czwartej. Godzina wychowawcza. W poniedziałki zwykle mniej więcej o tej porze czas na wychowanie z ojcowskiej perspektywy. Dziś tata Krystian Hanke o sprawach duchowych. Czas akcji, niedziela majowa. Miejsce akcji, kościół. Główny plan, dzieci z klasy trzeciej, w tym mój chrześniak, przystępują do pierwszej komunii świętej. Kiedy ksiądz mówi do nich, że dziś przyjmą szczególny pokarm, którym jest ciało Pana Jezusa, zastanawiam się, ilu z nich to rozumie, a ilu myśli już tylko o rowerach, tabletach. Niełatwo jest dzieciom tłumaczyć całą tę tajemnicę. Oj, niełatwo. Projekt Tata. Wersja 2.0. A czy w ogóle można prościej? To jest temat bardzo mocno wypełniony symboliką, tłumaczy dr Marta Majorczyk, doradca rodzinny przy Uniwersytecie SWPS i wykładowca w Kolegium Da Vinci w Poznaniu. Wszędzie mamy jakieś symbole i znaczenia, a dziecko nie jest w stanie tego pojąć, dlatego że nie myśli abstrakcyjnie. 2-, 3-, 4-, 6-latek nie jest w stanie. Dopiero gdzieś, gdzie zaczyna jakby dojrzewać ten młody człowiek, zaczyna jakby rozumieć tą pełną symbolikę. No i tak samo jest, jak jest na mszy. Co ciekawe, nawet określenia na mszy dzieci używają rzadko. Mam taki przykład dziewczynki, to ona zaczynała od tego, że dziś była na Alleluja. Opowiada profesor Halina Zgółkowa z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która od wielu lat bada język dzieci. Dzieci są bardzo ciekawe i zadają mnóstwo pytań, ale też wychwytują niekonsekwencje. Sam się zastanawiałem nad tym, dlaczego, jeśli jest Pan Bóg, nie ma pana księdza. No nie, ale dzieci używają pan ksiądz. Pan biskup dał mojej siostrze tam, Michalinie, nowe imię. Jeżeli tłumaczymy 5-6-letniemu dziecku, że ukochany dziadek albo kochane jakieś zwierzę odeszło do Pana Boga, może się wręcz odwrotnie obrazić tego Boga. Ja pamiętam, mnie uczono na zasadzie obrazka. Szkoła podstawowa, to i tak jest bardzo dużo. Rozmawialiśmy o tych obrazkach z księdzem i to było takie zabawowe. Dodaje Marta Majorczyk i radzi, by poszukać literatury, która w bardziej przystępny dla dzieci sposób opowiada o życiu Jezusa. Tak też robią niektórzy księża przygotowujący się do kazań dla dzieci. Ale nie wszystko się da odpowiednio na ten język przełożyć. Opowiada mi ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii katedralnej na warszawskiej Pradze, z którym spotykam się w czasie, gdy przygotowuję dzieci do pierwszej komunii. Można wpaść w pułapkę, oj można. Jak się wkopał mój kolega biblista, który chciał w dziecięcy sposób ukazać Pana Jezusa jako dobrego pasterza. I chciał jakby ukazać pasterza jako ojca. I co wyszło? Ja jestem dobrym tatusiem i znam swoje dzieci, a moje dzieci mnie znają. Mam także dzieci, które nie są z tego domu. I cały Kościół się śmiał, bo się wkopał. Mówi, o, przepraszam, wracamy do oryginału. Ksiądz Kowalski rzuca mnóstwem ciekawych przykładów i zawsze stara się używać porównań, obrazów i przenośni bliższych dzieciom. Czasem jednak musi się odwołać do wiary. Mama, tata dają wam jedzenie. Ty nie wiesz, jak mama to gotowała, ale komu ufasz mamusi, bo mamusia nie chce cię otruć. Mama chce cię wykarmić jak najlepiej. Kiedy rozmawia się z dziećmi, można się nauczyć tej niezwykłej szczerości i autentyczności, dodaje. Kiedyś mi chłopiec w modlitwie powszechnej powiedział, modlimy się za Kościół, żeby nie zbankrutował jak inne firmy. On nie rozumie, że Kościół nie jest firmą, ale to jest jego troska. On całkiem poważnie to powiedział. Dziecko jest prawdziwe, autentyczne i ono potrafi wydobyć piękno. Chodzę kiedyś po kolędzie. Tak rozkoszne dziecko, że aż mnie naprawdę wzruszyło. Na szczęście miałem w teczce jeszcze czekoladę. Daję jej czekoladę i mówię, Natalka, pomódź się za księdza proboszcza, ale odmów taką modlitwę, jaką umiesz. A ona, oczywiście, że ja się za księdza proboszcza pomodlę, bo ja się właśnie nauczyłam modlitwy. Wieczny odpoczynek, racz mu dać Pani. Machnąłem ręką, mówię, módl się wieczny odpoczynek, jak umrę, już będę obmodlony. Dostałem już sporo odklejek właśnie z kościoła, a sam pamiętam, jak mój 3-letni syn, wychodząc z łazienki w szlafroku do kostek, w drodze do pokoju, z pełnym zaangażowaniem, rozdawał, jak to mówił, komuń. I tak wracam do początku. Jest bardzo trudno wytłumaczyć, że biała hostia już nie jest białym chlebem, tylko ciałem Pana Jezusa. Zresztą na początku roku zawsze dzieciom i rodzicom mówię, że każde dziecko na egzaminie dostanie to samo pytanie. Czym się różni opłatek wigilijny od Komunii Świętej, którą masz przyjąć? Chodzi mi i o dzieci, i o dorosłych. Bo ja słyszę często przez otwarte okno, jak rodzice rozmawiają. Halina, ty o co pyta? Że tam jakiś opłatek wigilijny od Komunii. Ty, a czym to się różni? Mnie chodzi też przez to o katechezę rodziców. A od prezentów i tak trudno uciec. Nie trzeba ich dawać w dniu komunii i wybierajmy mądrze, radzi Magda Kordaszewska z portalu Zabawkowicz, gdzie testuje się zabawki. Coraz częściej na przykład rodzice kupują zabawki uczące programowania. Bo właściwie programować może już z powodzeniem 6-latek, bez względu na to, czy zbuduje sobie na przykład z klocków swojego robota i go zaprogramuje, czy ma na przykład gotową lalkę, bo są nawet lalki dla dziewczynek, które jeżdżą sobie na Segwayach i tor ruchu dziewczynka normalnie programuje. Aby prawidłowo wykorzystać taką zabawkę, dziecko powinno pójść na kurs programowania. Zabawka ma wiele poziomów wykorzystania i one będą wykorzystane, jeżeli nauczyciel z odpowiednią wiedzą pokieruje tego młodego człowieka. Drugą grupą prezentów to są zabawki, które trzymają się zainteresowań dziecka. Książki o robakach, książki o kosmosie, lunety, młody chemik, fizyk. I tu jest jakby bardzo szeroki zakres produktów, które mają bardzo zróżnicowane ceny. Warto to wiedzieć, bo i Dzień Dziecka tuż, tuż. Życzę owocnych rozmów i efektywnych wyborów. I lecę sprawdzić, jak mają się wirusy w domu. I co, Alicja? Masz katar? Tak. Jestem biedackiem. Tak. Wszystko, co powiemy przy dziecku, do nas wróci. I o tym porozmawiamy za tydzień. Jestem głęboko przekonana, że znają doskonale Państwo tę zasadę, a Krystiana Hanka w projekcie Tata 2.0 usłyszymy za tydzień, a już za kilka minut zapowiadana rozmowa o dojrzewaniu. Zapowiadany gość jest już w studiu. Aleksandra Piotrowska, psycholog rozwojowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Będziemy radzić, to znaczy ja będę pytać, ty będziesz radzić i przewodzić tak naprawdę. Dobrze, trochę się zaplątałam. Zacznijmy w takim razie od samego początku. Czym jest okres dojrzewania dla dziecka? Co się wtedy dzieje w ciele, w głowie młodego człowieka? Myślę, że niewiele jest w trakcie naszego rozwoju okresów tak bogatych w przemiany i to tak potężne zmiany, jak właśnie ten okres dojrzewania. Popatrz, wchodzi w ten okres dziecko. Takie słodkie, zgrabne, potulne, bardzo przywiązane do dorosłych, gotowe uznawać ich przewodnictwo i zwierzchnictwo nad sobą. Jesteśmy najważniejsi. Tak, oczywiście, że rówieśnicy wtedy już są, ale jednak no, dorośli są tutaj wyrocznią. A po kilku latach, zaledwie 6-7 latach, no bo jeśli mniej więcej 12 rok traktujemy jako początek, a powiedzmy 18 jako koniec, to zobacz, mamy 6 lat na to, żeby z tego fajnego dzieciaka ukształtowała się osoba, która jest w stanie nie tylko dawać nowe życie, bo to jest jeszcze najprostsze, to biologia załatwia, ale która jest w stanie także przejąć odpowiedzialność za samego siebie, która jest w stanie kierować własnym życiem. Stąd właśnie mnogość zmian, które zachodzą w czasie tych kilku lat. Różnie intensywnie to zależy od tych zmian. To, co zauważamy najwyraźniej, zauważamy w pierwszej fazie adolescencji, mhm. Więc jak człowiek zaczyna dojrzewać pierwsze 2, 3, 4 lata, bo to są zmiany związane z przekształcaniem organizmu dziecka. Organizm osoby. Tak, i to widać, mhm. Prawda? Bo jak nam słodkie maleństwo nagle zaczyna mówić dziwnym głosem, delikatna twarz dziecka zmienia się w taką przejściowo niestety toporną, mało subtelną twarz nastolatka, ręce zaczynają sięgać kolan, no to wiemy, że coś się dzieje. I jeszcze dla rodzica to jest, jeżeli to jest dziecko, że tak się wyrażę, obce, no to jakoś inaczej możemy do tego podchodzić. Ale jak to jest ten nasz maluszek, to nasze dzieciątko maleńkie. No właśnie, szczególnie... Tak się przeobraża. No właśnie, jeśli jeszcze na dodatek nie dość, że takim basem do nas zasuwać zaczyna, to jeszcze widzimy zmiany w funkcjonowaniu. Wiesz, że bardzo często rodzice szukają wtedy kontaktu z psychologiem, bo są przeświadczeni, że popełniają jakiś błąd wychowawczy, no bo do tej pory to dziecko było zupełnie inne. Było ufne, otwarte, opowiadało o wszystkim, a teraz pytane o coś tam odburkuje dwoma słowami i idzie sobie do swojego pokoju, kładzie się nieruchomo i patrzy w sufit. I zamyka drzwi i nie chce nas słuchać bezwzględnie, albo na przykład jeżeli zadajemy jakieś pytanie, to taki młody człowiek, jeszcze do niedawna dziecko, mówi nam, a to nie powinno cię interesować, to są moje sprawy. A musisz wiedzieć. Aha, no albo a dlaczego pytasz? Mhm. Na pytanie na przykład, do której wrócisz. Mhm. Nie? Podczas kiedy od lat jest ustalone, że członkowie rodziny wiedzą o tym, gdzie są i o której wrócą. No właśnie. I to wszystko rodzice nastolatków znają te wszystkie odpowiedzi, ale z czego to wynika? To wynika absolutnie na przykład z tego, że rozwojowo zupełnie dzieci przeskakują na wyższy poziom myślenia, tak? Wiesz, to wynika z bardzo wielu przyczyn. Mhm. Możemy to interpretować zmienionym chemizmem krwi. Mhm. No bo jeśli 20-krotnie rośnie u chłopców w pierwszej fazie adolescencji produkcja testosteronu, 20-krotnie, o 2000%, rozumiesz? Mhm. U nas, no z estrogenem jest troszkę łagodniej, bo tylko 6-krotnie, ale mimo wszystko, to przecież ta nasza centrala, czyli układ nerwowy, nagle znajduje się naprawdę w zmienionym środowisku, bo skład tej krwi jest inny. To musi wpływać na inne funkcjonowanie. A jeszcze na dodatek, z czego niewielu z nas dorosłych zdaje sobie sprawę, okres adolescencji to okres, kiedy my z myślenia takiego praktycznego, konkretnego, o takich sprawach, aż czym sobie kanapkę zrobić, prawda, i jak tam jakąś naklejkę wkleić w zeszycik, my się zmieniamy w istotę, dla której najważniejszy staje się świat abstrakcji, świat idei, świat pewnych pojęć, a to dlatego, że myślenie na nasze w tym okresie staje się myśleniem abstrakcyjnym. I jeśli mamusia i tatuś w dalszym ciągu będą ograniczać rozmowy, no głównie do tego lekcje odrobiłaś, a ile kanapek zjadłaś, Kasieńko, a czy wyniosłaś albo śmieci? Albo ubierz się cieplej. Tak, tak, i o szaliczku nie zapomnij. No to dziecię tym bardziej odczuwa irytację, że ci starzy to naprawdę nic nie rozumieją i w ogóle nie mają pojęcia o tym, co jest ważne. I o świecie nie, tak, nie znają się w ogóle. Mhm. Ale warto na przykład wykorzystać to i to jest ten moment, kiedy warto zacząć z naszym dzieckiem zacząć rozmawiać o takich poważnych sprawach, nie wiem, globalnych albo, że to jest może ten moment, gdzie my znajdziemy z nim nić porozumienia. Tak, jeśli tylko jesteśmy gotowi troszeczkę zmienić tematykę rozmów i odejść od tego, co dziecko będzie interpretować jako próbę wyciągnięcia na przykład informacji o życiu rówieśniczym naszego dziecka, a przejść do rozmawiania o kwestiach, no, które mają charakter globalny, które się wiążą z polityką, że pamiętaj, świat wartości, takich jak sprawiedliwość, dobro, prawda lub czy świat musi być niesprawiedliwy, czy na świecie musi królować zło i tak dalej. To są fascynujące dla młodego człowieka tematy rozmów i warto na ten temat z nim rozmawiać. Potrzeba samodzielności jest wtedy bardzo duża w młodych ludziach. Potrzeba autonomii. Oni chcą decydować o sobie, jak mądrze dawać przestrzeń do tak naprawdę nauki tej wolności. No bo gdzieś tam musimy kontrolować. Jest ten strach rodzicielski. To wszystko, z czym się zmagamy, no ale jednak dziecko musi... Jasne, przecież ten okres dlatego jest taki trudny dla nas, dla rodziców, że my mamy świadomość, jak brzemienne w skutki mogą być popełnione w tym okresie błędy. To już nie chodzi o to, że dziecko dostanie jedynkę z przyrody. Jak nas nie posłucha i poprzedniego popołudnia za długo będzie zajmować się powiedzmy komputerem. Albo zamiast tak, nabawi przyrodą. Się kataru. Tak, dokładnie. To już są konsekwencje znacznie poważniejsze, no bo przecież dziecko swój wolny czas spędza już bez kontroli i bez nadzoru ze strony dorosłych. I teraz pomysł, że to wobec tego ja zwiększę nadzór. No 12-13-latek mógł sobie gdzieś tam już chodzić sam, 10-11-latek także. Teraz zaczynasz brykać, to ja cię zacznę traktować jak malucha. Będziesz wychodził wyłącznie na imieniny do cioci Krysi, a wyjeżdżał na wakacje z mamusią. No to są próby zawracania Wisły kijem. To się absolutnie nie może udać, dlatego że nasz rozwój przebiega w taki sposób, że aby osiągnąć tę umiejętność kierowania własnym życiem... Jako dorosły człowiek. Tak, jako dorosły człowiek, my musimy dostawać od dorosłych, którzy się nami w tej fazie pośredniej opiekują, musimy dostawać pozwolenie na rosnący zakres samodzielności i niezależności. Naprawdę nie ma powodu, żeby to mamusia decydowała o tym, jaki fason kurteczki nabędzie 16-latka czy 17-latek. Próby, jak mówię, wzmożenia nacisku i próby zanegowania faktu, że upływa czas, nie mogą skończyć się powodzeniem. Drodzy rodzice, naprawdę jest się nad czym zastanowić. Znam wiele domów, w których z powodu tej chęci ograniczenia tendencji do bycia niezależnym... Ale też zabezpieczenia dziecka gdzieś tam... Tak, ale wiesz, to może doprowadzić do tego, że dochodzi do naprawdę nieodwracalnego popsucia relacji między dorastającym dzieckiem a rodzicami. Jeśli jest porządnym człowiekiem, oczywiście, że jako dorosłe będzie się z rodzicami spotykać i tak dalej, ale nie będzie bliskości. Jest o co powalczyć. Trudne, jest o co powalczyć. Myślę, że to równie trudny okres dla rodziców, co dla młodego człowieka. Tak sobie pomyślałam, że może pomocnym będzie to, jak powiemy, czego tak naprawdę rodzic nie powinien na przykład mówić, co może najbardziej zranić nastolatka. Myślę, że wielu z nas pozwala sobie na rozładowywanie własnej złości, własnego gniewu wywołanego, no, opornym poddawaniem się przez dziecko naszym wpływom. I teraz pozwalamy sobie na rozładowywanie gniewu złośliwością, uszczypliwością, wyśmiewaniem dzieciaka. A jeśli jeszcze pozwolimy sobie na tego typu lekceważące zachowania, nawet jeśli mają tylko werbalny charakter, przy rówieśnikach dziecka, to wyrządzamy mu naprawdę bardzo dużą krzywdę, która może sprawić, że rówieśnicy potem miesiącami będą się z niego nabijać. Wiesz, gdybym miała tylko jedno słowo do wypowiedzenia w czasie tej naszej rozmowy, najkrócej oddające, czego nastolatek bardzo intensywnie potrzebuje, to wiesz, chyba bym szacunek wymieniła. Szacunek ze strony dorosłych. A zatem możemy się nie zgadzać z nastolatkiem. Możemy nie akceptować jego sposobu myślenia, ale musimy zaakceptować fakt, że on ma prawo do swoich ocen, swoich myśli. Nie wolno mu oczywiście przekraczać granic bycia dobrym człowiekiem. Mm-hmm. A co z porównywaniem rzeczywistości nastolatka do na przykład naszych wspomnień? Gdzieś w odnoszenie się do tego, co my czuliśmy w tym czasie? No tak, jeśli jeszcze będziemy częstować nastolatka opowieściami o tym, że jak mnie tatuś coś powiedział, to ja nie śmiałem, czy nie śmiałam nawet miałknąć, tylko potulnie i natychmiast wykonywałem polecenie. No to nie ma większego sensu. To też sensu. Nie zadziała. My oczywiście kompletnie możemy o tym opowiadać w ramach ilustrowania dziecku własnej przeszłości, ale nie po to, żeby uzasadniać nasze próby dzisiejszego postępowania. Świat się naprawdę bardzo zmienił i nie da się wrócić do tego, co było. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą myślę warto zwrócić uwagę, żeby rodzice mieli w głowie zawsze to, że problemy ich dzieci, te takie, które nam wydają się takie nastoletnie, dziecinne, to dla nich są właśnie najważniejsze. I mówię, nie poczekaj, aż będziesz dorosły, to wtedy zobaczysz, co to są prawdziwe problemy. Właśnie, pytałaś, Kasiu, o to, czego rodzice na pewno nie powinni mówić. Mówiłam, że nie powinni wykpiwać, wyśmiewać swojego dziecka, ale nie powinni nigdy wypowiedzieć myśli następującej. Ja w twoim wieku to już potrafiłem pięciodaniowy obiad dla całej rodziny ugotować i byłem bardzo odpowiedzialny. A ty dzisiaj, jakie ty masz problemy? Poczekaj, jak dorośniesz, to zobaczysz, co to jest problem. A przecież nastolatek radzi sobie z tymi problemami, które w jego życiu się pojawiają, dysponując swoimi zasobami, a nie naszymi. Dysponując swoim charakterem procesów nerwowych, na przykład bardzo wtedy niestabilnych i bardzo zmiennych, dysponując swoim zasobem doświadczeń, który nie jest tak ogromny, bo przecież dopiero niedawno pojawiły się czasy, kiedy dziecko samo może gdzieś bywać i gromadzić doświadczenia niezależnie od nas, od dorosłych. Ma zatem znacznie mniejszy zakres tych własnych zasobów, które są orężem, prawda? Narzędziem do radzenia sobie z problemami. To wcale nie jest taki słodki okres. W życiu za żadne pieniądze nie chciałabym drugi raz przechodzić. Ja naprawdę. Chyba też. To jest bardzo trudne, a zastanawiam się, czy można się jakoś do tego przygotować, albo kiedy się do tego przygotować. No powiem ponownie coś, o czym już tutaj przy tym stole w studio mówiłam. My tak naprawdę przygotowujemy się do dobrej starości przez całe swoje życie i przygotowujemy się do dobrego radzenia sobie z naszymi nastoletnimi dziećmi od momentu ich pojawienia się na świecie. Kropka. Czyli do roboty, drodzy rodzice, jednym słowem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. My jedynie, mam wrażenie, dotknęłyśmy tematu. Nie mam wrażenia, jestem głęboko o tym przekonana. Ale mam dla państwa radę. Mam dla państwa, znaczy ja mam dla państwa, tak naprawdę nasz gość ma dla państwa na to radę, porady. Nastolatki pod lupą, poznaj, by zrozumieć. O najważniejsze sprawy związane z dojrzewaniem pyta panią Ewa Świerżewska. Niezwykle ciekawa ciekawa książka, ją oczywiście przeczytałam i będzie tam, tam też jest o relacji z grupą rówieśniczą, o pierwszych miłościach, też o współpracy rodzica ze szkołą, o seksualności nastolatka. Tak, bo to kolejny aspekt, który wywołuje przerażenie rodziców. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. 22 i 7 trójek. Można do nas po nie zadzwonić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za chociaż uszczknięcie rąbka tajemnicy, jak sobie z tym nastolatkiem dziękuję poradzić. Dziękuję i do usłyszenia. Doktor Aleksandra Piotrowska była gościem ostatnim już godziny wychowawczej. Zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięty jak bumerang sprawy. Akrobata elastyczny giętki, czas ucieka, ucza się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei, ostatni błysk, ideał, a w środku cyrk, dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskość. Zamykam, ulegam, wywracam wzrok, bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłąb mam miękki, kształcę umiejętność wolty żer. Autopromocja. Norweski polarnik i podróżnik Erling Kage wie, czym jest cisza. Doświadczył jej na obu biegunach Ziemi, na szczycie Everestu czy podczas rejsów przez ocean. Teraz ciszę opisał w książce. Erling Kage będzie gościem audycji Świat z lotu Drozda, a w niej pojawi się także Piotr Chmieliński, niezwykle doświadczony kajakarz ekspedycyjny, który wspiera Aleksandra Dobę w jego kolejnej wyprawie przez Atlantyk. W programie nie zabraknie również konkursu z nagrodami, rzecz jasna. Słyszymy się jutro, tuż po 15. Paweł Drozd. Sponsorem nagród w audycji jest producent odzieży turystycznej Regatta, oficjalny partner pikniku biegowego Goniacka w Białce Tatrzańskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. 43 cale. LED TV LG za 1299. Samsung 32 cale. Full HD za 999. Smartfon Xiaomi Redmi 4A. 32 giga. Mocna bateria za 599. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie idealnie świeże. Na przykład soczysty filet z kurczaka jedyne 11,77 za kilogram. Tak, filet tylko 11,77. A ser Gouda z ryk tylko 1,44 zł za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce. Premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej. Nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz.